am xelam, du jaawale ab sëriñam ak yàlla, du jaawale ab docteur wala tubaab ak yàlla. Bokk na ci ay njëriñam, xale bi du fa bàyyi ak du fa bàyyi yàlla subhanahu wa taala dem di gëmi ab jabar wala njabar, wala mu yaakaar ne am na kenn ku mën a yor dafa bind si àdduna ku dul yàlla. Bokk na ci njëriñ ñaan yi, xale bi boo fekkee ne di ñu koy ñaan di ko teewlu, dana tax xol bi yàlla metti, yàlla feer ci, bu ko defee mu yomb jubbanti, mu ragalal boppam, ragala def lu bon, ragalal boppam, ragala bàyyi lu baax. loolu daal doon sa ndimbalee nga xam ne yaa ko bëgg a yar bokk ko jubbanti. ba tey bokk na ci ay njëriñu ñaan yi, bu fekkee yàlla nangu na ñaan gi guddi googu lu ca nekk ci cheytaane, ci fitna, ci lépp luy lor doomu aadama, bu yàlla nangoo ñaan gi yàlla da ko tey aar, nga xam ne na loolu tam lu soxla la. kon loolu ñaan yooyu nañ koy jàngal xale yi. bàyyi bi daa war di faral di wax ñaan yooyu ak yeneen ñaan yi ci def ci kanamu ay doom yi dégg. bu ko defatee ay yoon ba xale bi mën ko, mu bindal ko ko fexe ba mokkal ñaani suba ak ñaani ngoon. bu ko defee loolu dina am jeexital bu positif ci xelum xale bi ak xolam akub xolam ak jikkoom. bu ko defee mu mën am njub lu ngoo ba tey bu fekkee ne bi yaa ngi yor ab xale di ko defal formation ci wàllu diine, nga fexe ba tamal ko yenn ci aada yoo xam ne aada yi islam la. bàyyi bi war naa góorgóorlu ci jàngal doomam aada yi islam nu ngoog ki nga xam ne siiw na mu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. bokk na ci aada yooyu taqale góor ak jigéen. nu ngoog dañoo war a taqale xale yu góor yi ak xale jigéen. bu kenn bàyyi xale bu góor xale bu jigéen ñuy bokk benn lal di ca fanaan mbaañ cay tëdd di waxtaan, ndax wax ne ay gone lañ. bu amee fukki at dañu leen taqale. rawatina suñ jamono jii ñu toll nga xam ne xale yi daañu gaaw a xam lool mbirum sexe, ndax télévision bu bon bi, ndax rajo bu bon bi, ak ñuy yëngale ay instinct. nu ngoog bu ko defee ba tey bokk na ci li nga xam ne lii war nañ cee bàyyi xel jàngal xale bi ndey joorlu, nay lekkee ndey joor, nay naane ndey joor, nay nongoo ndey joor yi ñu koy jox. lépp lu baax lu set lu sell na koy defee ndey joor. lépp lu salte ni ci raagu ak wisu ak dindi sobe na koy defee càmmoñ, ndax noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal defe, noonu la ko jàngale. mu ngoog ba tey bokk na ci xale bi ñu mbañ koo bàyyi muy defeelu. xaw ma ndax mbokki julit yi xam ngeen ne defeelu aw tëddin la boo xam ne yàlla bugg ko. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na innaha bijaatu ahli nnaar. yonente bi nee na defeelu tëddinu waa safara. yonente bi nee na ba tey ci beneen xadis innaha bijaatun la yuhibuha allah. yonente bi nee na defeelu aw tëddin la boo xam ne yàlla bugg ko. kon nag xabtaa li nga xam ne moom la ñenn ñi di wax naan defeenu day indi constipation, day tax boo lekkee du gaaw a dal sax, loolu dul aajowagunu ko. bu la xasee xam ne lii yàlla bugg ko rek dañ koy daal di bàyyi. bu la xasee xam ne lii yonente bi tere na ko rek dañ koy daal di bàyyi sallallahu alayhi wa sallam. bàyyi gi trop yaa ba nekk. ba tey bokk na ci li ñu war a jàngal xale, jàngal ko nu ñuy dem cabinet. te moo di ñu xamal ko jëpp ci mi xale ne kuy dem cabinet waroo jublu penku, waroo jublu sowu. xale bi da nga koy jàngal penku, xamal ne ko xibla bu sell la bu tëdd ci la ñuy julli di jëmale. kon nag deesu ko won kanam di dem cabinet, deesu ko won gannaaw di dem cabinet. nu ngoog bu defee nga jàngal ko tëdd gi ni dugg douce. ab douce daa bari ay cheytaane. ab douce daa bari ay cheytaane. ku fay dugg te doo muslu, te doo làqu ci yàlla, cheytaane ni lay somm. jàngalal xale bi buy dugg douce mu def ko ne ko sayidina mohammad jàngalee. lu sayidina mohammad jàngalee dugg douce xanaa booy dugg jiite la sa tànku càmmoñ. sa tànku càmmoñ daal di muslu yàlla allahu bismillah allahuma inni aoudu bika min alxubsi walxabaais. yow yàlla maa ngi lay muslu ci cheytaan yu góor ak cheytaan yu jigéen. ñaan googu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngal. mu ngoog su ko defee bu fekkee ne bi faj na aajam ba noppi te biir douce bi mu bay see tudd yàlla. buy génn nag mu jiital tànku ndeyjooram wax bismillah daa di wax gufraanaka wala mu wax alhamdulilah alladi adhaba anni al ada wa aafani. maa ngi sant yàlla bi nga xam ne moo génne sobe si noppal ci sama biir. saw mi sobe la dem cabinet yi ay sobe la. mu sant yàlla mu génne sobe soos waaw sant yàlla mi nga defal xéewal gu rëy rëy rëy. mbokki julit yi noo ngi dund ay xéewal yu rëy te seetlu wuñ ko. saa borom yàlla mii ngi fi bàyyi di jaamu sunu bakkan, di jaamu sunu bànneex, di jaamu ay kilifay àdduna, di jaamu ay kilifay diine, di jaamu jigéen, di jaamu alal. yàlla moom mu asanoo jekku mbokki jullit yi kasaf saw dem ca douce ba toog lu mu tekki ba saw mi génn fu mu laal ba dem àll ba yi génn bu yàlla tëjul foofee nu muy def yàlla ku ko mooy da nga amul jom wala fi neena ñu saw daal di saw kenn mosu lu ko làq yàlla ku mu may loolu boo génn ci bis bu war ngaa sant alhamdulillah alladi adhaba anni al adha wa naa ngi sant yàlla bi nga xam ne moo ma génneel sama si woon sama biir may ma aasiya ak jàng loolu lépp dañ jawar a yar xale bi jàng ko jàngal xale bi bu tis lee mu sant yàlla nu ngo nag mi bu mu tàggane loolu xale bi itam bu mu ko tàggane ku tis li xale bu tis lee na wax alhamdulillahi rabbil alamin nu ngo ki ko dégg wax ko yarhamuka allah xale bi it nga jàngal ko ne ko boo déggee ku tis li su waxee alhamdulillahi rabbil alamin danga ko naan yarhamuka allah xale bi danga koy jàngal bu tis lee li muy wax jàngal ko itam bu déggee ku tis li wax alhamdulillahi rabbil alamin lu mu koy tontu jàngal ko boobu ñetteel bi te mooy xale bi bu tis lee di alhamdulillahi rabbil alamin nga ne ko yarhamuka allah nga jàngal xale bi mu wax yaghfirullahu lana wa lakum loolu tam yonte doo ko jàngale dañ cee war a teel a yar xale yi teel leen cee toqi ci aada islam yi la bokk ba tey war nañoo jàngal xale bi ëppuli mu di ko nëbb nu nga bañ a ubbi giriñam bañ a yooxu ci ëppuli gi nu nga tey tax giriñam ba tey war nañoo jàngal xale bi muy sant ku ko defal lu baax sa doom na nga ko tàggat yar ko ci bu ko nit joxee dara may ko dara na ko wax jazakallahu xayran bu mu koy wax merci de du ko wax merci ëpp naa la waaw na ko wax waxi l'islam waaw carte d' identité jullit mi ngi ci ay waxam mi ngi ci ay jëfam mi ngi ci conduitam mi ngi ci ay melokaanam nu ngo ab jullit bu excès rek nga la di xam ne kii jullit la ndax bu waxee mu fenc da mu njëkk wax mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah bu defee mu fenc nu ngo bu ko defee xale bi na nga ko tàggat ci suñ ko joxee mu wax jazakallahu xayran mu ngo wala boog xanaa mu wax xanaa sukkal sax tane merci ko merci defa tubaabee loolu defa na saraay te yoon bi naa xaali fuufum yoon bi na ni ngeen wuute na saraay ba tey war nañoo yar xale yi ci war maal way jur ak dëggal ko ak topp ko lu loolu lañu xam tubaab yi nga xam ne dañoo yàqu seeni gone yàqu ñuy yàqu lu ñun mag ñi bëgg a wël bëti ku yàq gone yi bu leen ko dong gone dañ koy yar te yar ko ci mu war maal way juram wet way juram respecté ko waaye publicité boobu yi ngeen gis ci télévision bi xaw ma meew mu ñuy publicité bàyyi beeg yaay ji ànd loo ñëw toog ci taaba ci ko si gën a bëgg lekk xale la xanaa papa kii xale dafa ñàkk tegin dafa yaratiku te xam ngeen ne mboolem gone yi ci Sénégal di seetaan télé xale boobee ma nga leen di jàngal ak ñeme ak ñàkk a pomp way jur bayu ko ci bàyyee xanaa papa xam nga dii la xamut de daa war a yar xam nga déedéet ako ñàkk fay daa ko ngonam ko tubaab bi mbokki ci nit yi su ngeen dul xool bon bon yi ci télé bi daa ñu xëy yàq seen njaboot si dugg ci réew mi tubaab moom wax ba àggal ba doom ja ne ko waxoo dëgg defuñu ko muy dara ñun nag loolu lañ ko def muy dara ñun danoo am mabda quran yi ci wayjur principe coranique ci wayjur waykat ba nee na del fonk say ñaari wayjur sakku seeni ngërëm tey moytu seen mer te yaakaar yiw ci seen ñaan waaw bu leen ne massa bu leen gëddit sa wax nooy te ngay toroxloo ko jëf la yàlla santaan wayjur yooyu la fay def dangay sàkku sa ñaanu wayjur ñaanu wayjur bokk na ci ñaan yi yàlla di gën a gaaw a nangu bu nu tubaab bi jaaxal bu nu tubaab bi indi lu nu xamul bàyyi du waroomum doom yaay du waroomum doom ñaanu wayjur bokk na ci ñaan yi nga xam ni néew na ba ko yàlla delloo waaw de sàkku sa ñaanu wayjur delwut lu ko neex dee ko toox lul wayjur des koy torox lul loolu yàlla santaane wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bilwalidayni ixsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha aldhulli min alrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sa borom yàlla dafa tambali di wax waru dal yi ak aq yi tambale ci aq yalla ndax aq yépp aq yalla ci gëna reuy aq yalla moy jaamu ko mom dem wédal ko ci say fat fat ak say wax ak say jëf alla ta'budu illa iyya kok moy aq bu ñëk yalla ñu ci jaam ni di leral aq yi ñu nga wabil walidayni ihsanan mëna ngay yow julit di nga gor gollu sa ñaari way jul nga tek ak ñom ñek ñek ci wax ñek ci jëf ñek ci xalaat mëna imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma su fekkene di sa way jur wu jigeen wala wu gor wala ñom ñaar ñep dañoo magat nga fekke ko lu ci gëna bari magat day nakari dara waye bu sa way jur nakare dara yow gëna gi neexal dara dafa am ay jamono nga nakari won dara ñu koy muñ da nga doone ak lire du joy lu ñor nga joy lu ñurul nga joy bo xifé joy so maré joy bo fébaré joy bo xaté joy bayal yaay kenn ci amati jamm ta joy yi fajuul kon nak tay ay mag lañu légui xalé lu goor nga fayal bor bi bu ne goor gi da nakari dara bu ne mas goor gi bu ne mas kaabi bu ko tudé pa sax fa ëpp na tudé sa bay mu de ko tur wu ñu warmal wu rafet diko ko woyé magal bu ko ne mbass la taqul lahum uffin alquran ne bulen ne mbass wala tanharhum atim bulen gud alquran ne bul wax so ju mug gud ba xam wax tel ju tel ju kay ju soufa a te def ñaan lu nga dina xam ay japp sa sawoy jur def ko morom ha japp sa ndey wala sa baye def ko morom bu wax na ke kan tok mom bu wax na way faawi dafa nakar dal faawi fi xam lu mbeug lolu kat yalla da koy tere mbokk yi wax ni dëgg yalla mëna yar ab tubaab mu tan yar convention de l'enfant waxi takkol rek ñu gaay ci alquran sunna ak dëgg ni ko feral way juri nañu yar xalé yi ci wormal wayjur daggal kat yi ak yar kat yi nañu wormal nañu yar xalé yi ci wormal wayjur bu ñu baye xalé muy sallawlu gaayam wala yaayam xam ngeen sallawlu mo jaar ci aw turam nonu bu ko def waaw da koy wax ya abi wala ya ummi wala ya abati nung ko gëna mëna neexale mo gëd nung ko batay sa doom nang ko jangal nuyo l'islam bu baye sa doom yi wax allo bonjour wala ngay nuyo sa doom ñako ay allo sawa ëpp na def ëpp na allo sawa kenn xamul lan la man ci man allo sawa amul aw rabb la xaw gëna jégué aw rabb la xaw gëna jégué ci muy wa ñaanal jamm la liko taxal ligéw rabb moy allo sawa da nga fakk na dara bi kay yoon ci bu gëna won bu ko fekk khalifu khalifu hu may wute yele na salati yaw gëna katiko katiko ci aw nuyo bi ñun dañu am aw nuyo wi ñu mëna yalla tanal sam ko ka fonk fonk fonk ba mu jara ko mu wacc jibril mu andi ci aya mu na jele nuyo ni fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yalla ni yeen julit ñi de leen nuyo seen mbokki julit aw nuyo wi bu jige fa yalla da ngay kon dafa am aw nuyo win mu jëge ci yalla ak mu jëge ci nit ñi waaw nuyo win mu jëge ci nit ñi bu dee wala fi mooy jàmm nga yenn bu dee tubaab yi mooy bonjour bu dee arab yi mooy sabah al xayr yooyu yépp dara du ci nuyo wala bok dara du ci ab nuyo bu jullit war a jëkkee la mu koy taamu yàlla nee na nanu nuyu suñu mbokki jullit aw nuyo win wa jëge fa yàlla tahiyatan min indillah mubarakatan yalla tek ci nu yewul wowe wu am barkel tayyiba wu neex la nuyu nuyu kat yalla tag na nee na ma nga joge fa yalla lool day do tag mu tek ci ne am na barkel tay neex mo ngo wor nuyu nga xam ngeen ko moy assalamu alaykum wa rahmatullah mo ngo te nga jangal sa ne ko bo de nuyu da ngay wax assalamu alaykum wala nga wax assalamu alaykum wa rahmatullah su fekke da ngay fay nuyu nak da ngay fay nuyu nak da ngay jëfëli alquran wax fa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha alquran dañuy jàngal neena bu fekke nit daa nuyo nga di ko fay nang ko fay fay bu gëna rafet ba mu la nuyu wala lu gàtt gàtt nga fay ko fay bu tolloo ak ba mu la nuyu bu nit ne assalaamu alaykum wa rahmatullah ci bunt bi boo ko dee fay fay bi gëna rafet mooy nga ne ko wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh bu nekkee da nga ko bëgg a delloo mu nuyu bu sa yem mooy nga wax ko wa alaykum assalaam wa rahmatullah nga delloo ko li mu la waxoon waaye nag bu mu wax assalaamu alaykum wa rahmatullah nga yem ci wa alaykum assalaam comme wuute ñaag aaya alquran di waxoon fi léegi loolu lépp dañ koo war a daggal xale bi yar ko ci. Su ko defee xale yi ngeen daggal leen di am téléphone ngeen daggal leen ne leen yëkkati sa maa ak ka ci nag daal ne allo bu fekkee moom ngay def moom la américain bi def moom la moom la français bi def moom la anglais bi def waaw kon yow jur ni lay xam de ah doo yëkkati waxal asalaamaaleykum wa rahmatullah wax ko ci bunt bi wax ko ci sa maa ak téléphone bi. Jàngal leen xale yi buñ yëkkatee téléphone ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dara wax allo moom yoon si bi dan nee na sallallahu alayhi wa sallam man badaakum bil kalaami qabla salaami fala tujibuhu ku tàmbali di wax te yowul asalaamaaleykum ngeen ko wuyu kon daa mel ne kii téléphone ku ne allo dañ ko war a sangam bi rek bam ne asalaamaaleykum loolu ci nga lépp su koy jàngal xale bi jàngal ko teg gin yi ma ngoo bu ko defee nga jàngal xale bi itam muy wax làmmiñu arab marki julit ji tubaab yi taxaw nañ tam ci jëlee di làmmiñu arab te daa am luñ ci jublu aaya yii ba doon firi léegi yàlla di jàngale ni ñuy nuyoowe wéer na ne nekk ci mboolem mi ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne alquran traité wul loolu te lee tax xamuñu ko mooy nekk dégg arab rek su fekkoon dégg nañu arab kaamil bi ñu baree ci sénégal xew ubbee ab kaamil boo ubbee boo jàngee xam lu mu wax kon li alquran wax daal bu gën a xam te kon suñ ni ma yàlla jii dana wàññi ko xale yi nañ leen jàngal làmmiñu arab làmmiñu arab moo mooy première langue julit moo war nekk première langue internationale ci mépp réew mu bokk ci océan moo war nekk première langue internationale ci mboolem réew yi julit la ko waroon mooy moom la yàlla tànn wax ceeg mun yàlla bi muy fab làmmiñu arab bi ci lakk alquran anglais ngi fi woon français ngi fi woon wolofa ngi fi woon clara ngi fi woon yàlla bàyyi fi yooyu yëpp fab làmmiñu arab inna anzalnahu qur'anan arabiya dama war a jàng arab ndax li ko yàlla tànn sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax lépp dañ ko war a xam te li mu wax lépp ci arab la ko làkk kon dana war a jàng arab ndax loolu dana war a jàng arab ndax ci julli su la xee yàlla ci yeneen làmb ñu tudd arab julli gi day yàqu fatiha saar wi li ngay wax boo rukowe li ngay wax boo sujjootee taaya lépp arab boo koy wax ci wolof muy yàqu kon nag dana war a jàng arab waaye namm nga maara ci penk bi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin taxa mu la ngay wax lu mu doon loolu musiba la mais leen jàng arab jàngal xale yi làmmiñu arab bu set lakk tubaab yu bon yu bëri yi ñu fexe ba gëndi ko suñu suñu kër yi ak suñu réew yi ba tey war nañoo jàngal xale bi ak topp ndigal te yar ko ci ma nga xale bi kenn du ko ne yaamam sa bopp am nga liberté bu la santee dara am nga liberté de pensée am nga liberté de conscience yëfi caaxaan yooyu nga xam ne lekk tax ñu mën bëgg yàq suñu ko ne loolu wax dara dañuy jàng jàngal xale bi topp ndigal topp ndigalal yàlla subhanahu wa taala topp ndigalal sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam topp ndigalal wayjur loo xam ne nii la mu lay sant safaanoowul ak la yàlla ko yonte santaay mango waaye bu ko defee topp ndigalal sa mag nga xamal xale bi na ko sa mag ak sa nilaay ak mboolem ñi la mag feeg nga xam ne du lu ñu lay wax daa wuuteeg alquran ak sunna war nga leen a jëggal wala ñu sax lépp nañ ko nee nañu bopp bi nar a am barke day sax nopp buy dégg ndigal mango waaye bu fekkee ne bi nopp bi du dégg ndax li ci noonu nekk ci dégg ndigal tubaab bi dindi na ko ana li am daal mooy xale bi am nga ay xalaatam ñu ko bàyyam ame bu bàyyi bi mënee xalaat dara xalaat bi mën na cee xalaat bu ci d'accordé lépp bu ci d'accordul moo xam bàyyi loolu du noonu loolu du yoonu lislaam nañu yar xale yi ci dëggal seeni wayjur waaye nag dëgg si ci charte la wayjur a wax doon loo xam ne wuutewul ak kitaab ak sunna soo xamee ne bii nag wayjur wi daa bëgg sant xale bi lu wuute ak kitaab ak sunna kon léegi àq yàlla ak àq wayjur ñoo opposente ñaari àq yoo nag buñ tegee àq yàlla moo gën a foor da ngay jox yàlla àqam te wayjur wi nga ànd ak moom ak lu mu war a xam ma ngoo ala kulli xaal wayjur way yar doomam ci topp yàlla wayjur way déggloo doomam ndigal war nañ ko sant mu topp moom xale bi mu topp wayjur woowee te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu nga xam ne am anas ibnu malik moo ko solo nee na te muslim moo ko andi mu jóge ci anas kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama من أحسن الناس خلقا أرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على قفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنس ذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا أنس نانا يمنت صلى الله عليه وسلم بقرنا نجنا رفت جبكة نجنا مجنا رفت جبكة ولا نرفت جبكة أنس خلال بنا كنتران يمنت صلى الله عليه وسلم يمنت أنس نتمي خلال نانا بن بي سلم تبير كوريوني كي بن صخلة نانا ما يكاسني دوالي dumadam xana yent bi degg na xana bu demul japp na ndigal kenena len islam dafa bëgg ñuy yar xalé ci top ndigal ndigal lu def ko ndigalal borom asmanu ci ndigal lu def ko ndigalal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nimu ga mi yalla garantie ni mu wax non la ndigal lu dul lol ci fay dendal ak ndigalal yalla ko gënantam bu ñu ande da sawal def te def ci da war te kam ñu ko bañ bu ñu andul ñu bax anut neena dima ne aduma dem neena ma genn di dem nekata yont daag ma topp ndax bëgg ma dem def ci masal neena ma dene ba toll ci marché bi amna fa ay xale yu doon fa ma toll ci di len rombo neena selama tra yegge baatu yont bi sallallahu alayhi wasallam neena ma gessu tak mu dab ci mo loss ma gessu tak ko muy re sey ko re muy re neena mu ne ma anas ndax gam nga sama la santon sama la yoni won Anas ne mana ko wal mangi ni di dem ya rasulullah ngeen yanti bi ni mu dabbe anas di anas ne du dem yanti bi daf nako sallallahu alayhi wasallam fexena ba anas daf na lim ko sante te geddu ko pesu ko saadu ko defu ko dara def len te ko rafet ci ni ngay yare xale bi tam nak na samonta motax anas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam nak na ci ay loxam mu dama yar lu ma juram ñanti at amul benn bis bu mu meene ma def nangam mu ni ma lu tank def ko ba am lu ma wo wala def lo xamne def mako mune ma lu tagge def bi mana musuma khas musuma yed luma wara def suma ko beugé tagane dal dana fexa ba traité ma leer len tek ma ndaxam tek man ko ma def ko ta masalam ñu di jël rek ne kon xala bi dañ ko wara tankat yar ko ci deug ndigal ndax mu tam ko te mu jital ndigal yalla ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam batay bok na ci yiñu wara yar xala bi al isa xala nañ ko téla jangal isa isa moy ofle ofle moy nga am lo soxla gis sa mbokum julit mo ne soxla ko nga japp ne mo la gëna soxla nga bayé ko ko moy isa lolou nañ ci téla yow xalé yi isa ci ñam isa ci ay fawkay isa ci lepp lo xamna li xalé bi am nako té ñi mu dëkkal xalé yi mu bokkal dëkkando yi mu bokkal koñ gën ko ko soxla ñu jangal ko mu bayé leen ko isa ci mbub ak lu leena non da mo tam da mbok ci ay jikko bu ko defé lolou da bok ci ak yi ak mbok ak ak ci dekkalo sa borom yalla mi tag muhajirin yak ansari rawatina ansari nga xamne ci ñom la aya di waccion yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa ñene ñom dañuy afle dañuy baye seen mbokum julit lañu am dantale tax sax la ñu ko ngol batay bok na ci ñu wara tagat xalé bi war nañu tamal xalé bi wax deug té moy ko la ko fenn diko ko téré té jamono ji fenn bari na lool nak ñu bare bare ba dinañ fenn su mag ñi dé fenn lu gëna yi la bari dañuy bari fenn dañuy fexé ba yar xalé bi ci muy wax deug ak di def deug tay na nga moy to jangal sa doom fenn sa yego su fekké dañu fakk buntu bi gam da fakk nga nek ci ni bi yow mak ni ak sa dom nga na dom ni kokkana mu xol dina diog nako neku neku fi ha bu ko neku fet yow ya koy tan lo ep na def setal lo ko meuna wax lo xamni du doon aw tan waxtu la fen lo xale mu ngor xale bi na nga moy su sax yoon ni ko nako bo jowe dina la neexal mu ñew joxo ko neexal na bok ko defé rek dag nga aw tan yaron tubi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamne ahmad noko solo ak ibnu abi dunya jele ko ci abu hurayra radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qala li sabiyyin haka thumma lam yu'tihi fa hiya kizba yanam ci neena sallallahu alayhi wa sallam ku ne ko ne am xala ko ne ci day dem nga bañ mu dem da ngay bañ mu genn ni da nga ko kay am bu gem ko def na dem koy jox dara mu wal bati ko ñew yanam ci ne boko joxul dara sañ ko nañ moy to jangal xala yi fen xata doom bu de dem te bu ko mu joy wala ga yakam bi bëgg mu ñu tax nga ne ko am bu ñewé xexel ba gante doom tangala ma ñaari bi la ko taxal yo xoy rek waye am ci bu mu doon awfen bu doon day awfen ya nga koy jangal mu do dem na dem tollu jo xamna ji nak mom man nga dañuy fam gone yi fen goor ñi fen jigeen ñi fen radio bi fen télévision bi fen cinéma bi fen téré yi fen waaw lu ko ma gëdé ko fu jé nañ bàyyi xel ci mawduu fen ak wax dëgg bu ko defee bokk na ci ñu war a yar xale yi su fekkee ne bi xale bu góor la ñuy bay koy bàyyi yi muy jaxasoo ak jigéen loolu adab islaam yi la boo xam ne noonu koy bëgg a sàggane ndax toppandoo tubaab yi xale bi nañ koy yar mu bañ di jaxasoo ak jigéen góor ak jigéen mu waruñoo jaxasoo ah jigéen ak góor tam waruñoo jaxasoo kër goo xam ne gi boo demee góor ñaak jigéen ña ñoo bokk saal bu ñuy lekke ñoo bokk ndam lu ñuy bokk ñooy buux loo ca kaw fauteuil yi di seetaan cinéma di seetaan télévision war naa am sax bu ñuy tëdd góor tëdd ci kaw jigéen loolu kët ak maa def wut leen ci kër gi fu góor fu góor ñi féete ak fu jigéen ñi féete bu leen bàyyi góor gi muy jox loxo jigéen bu leen bàyyi seen doom ci jigéen muy jox loxo góor bu leen bàyyi seen jabar muy jox loxo góor yéen tam bu leen jox loxo jabar jàmbur wala jigéen da ngeen xam ne jigéen ñu jox loxo góor wala góor gu jox loxo jigéen dafa xaram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne inni la usafiqu nisa ne nga man duma jox loxo jigéen ma ngoo yonente ni loxam bu tedd ba mustalaal loxo jigéen bi dul soxnaam aïcha kon radiallahu anha kon nag nañ yar xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi ci jigéen bu dee nuyu jigéen wala jigéen bu dee nuyu góor na ko wax asalaamualeykum jigéen bu nuyu góor na ko wax asalaamualeykum waaye ku jox loxo góor bu nuyu jigéen na ko wax asalaamualeykum waaye ku jox loxo bu jigéen ñëwee na fekk nga toog yow góor gi mu ne la jàpp loxo nga bañ ko koo jox mu ne kii la du nuyu jigéen waaw luy nuyoo bi nuyoo bi mooy jox loxo bi déedéet nuyoo bi mooy baatu asalaamualeykum di nga wax salaam bi am maa jox loxo bi kooku tudd nuyoo musaafaxa la tudd musaafaxa nag dafa araam diggante góor ak jigéen rek na ko nit ñëpp xam yor ci xale yi ma ngoo su ko defee xale bi na nga ko tamal mu moytu lu nga xam ne lii ak jaxase la diggante góor ak jigéen ci nuyoo wala nga demee ni fóon am na ay xale yi nga xam ne yii dañuy nuyu góor di ko fóon nuyu ko tuddee appala akolaat kenn warta bàyyi xale bu jigéen mu koy def góor kenn warta bàyyi góor mu koy def jigéen musibal fiñ la ne bu ko yox sa loxo bi bu sigi xool ko nga def ko fóon kon tey yow nag nga baat baat gi def nga xay jaxasoo gi def fay tere jaxasoo góor ak jigéen xataa ci jàkka dafa xaram góor ak jigéen bu ñu bokkee barab na góor ña beru jigéen ña beru mu ngo rawatina bu ay gan ñëwee waaye gan ñëwee nañ maytu jigéen yi kër gi dem dugg si biir gan ñi jaxasoog ñoom loolu jaaduwul nañu yar jigéen ji ci kersa nañu yar xale bu góor bi ci kersa ci rusa def lu bon rusa wax lu bon ànd ak ñeme nag ci def lu baax def laala santaan mu ngoom su ko defee jigéen ji nañ ko teel a jàngal hijab moom xale bu jigéen la xale rek la xamagul dara dama koy bàyyi ba mu màgg mu doto hijab ëpp naa def xale bi li nga bëgg mu di ko sol bu màggee day kosal ci mi xale bul ne da ngay nekk ba mu màgg nga doon ko xijaab am maa su fekkee yow góor gi sa jànq ak sa jabar dañ dul xijaab kon yow dangaa wuyoogul suratu nuur dangaa wuyoogul alquran dangaa wuyoogul ndigalal borom asamaan ak suuf su fekkee da ngeen a yaakaar ne xijaab ñoo ñii ñuy tudd ay ibaadu ci réew mi ñoo ko fi indi maa ngi leen di xamal ne indi wuñu ko fi maa ngi leen di xamal ne alquran dañ ko doon jàng te xamuñu luy ibaadu ci alquran nag cee xijaab ñëw waxe sayidna mohammad sallallahu alayhi wa sallam bouxaari ak muslim abu daouda nasaa'i ak tirmidi muy téere xadis yi cee xijaab ñëw te ba mu ci ñëw ci sénégal booba xamuñu luy ak ibaadu su fekke ak ibadu nak moy deppok alquran sunna kon ngeen sétal seen bop baam bu ñu la ibadu mi di do ala kulli hal nit ki na nak tijan na nak muy na nak ibadu na nak